يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Enyi makundi ya majini na watu, je, hawakukujieni mitume kutokana na nyinyi wenyewe wakikubainishieni aya zangu na wakikuonyeni mkutano wa siku yenu hii? Nao watasema, tumeshuhudia juu ya nafsi zetu na yaliwadanganya maisha ya dunia, nao watajishuhudia wenyewe ya kwamba walikuwa makafiri. Dhalika an lam yakun rabbuka muhlika alqura bi dhulmin wa ahliha ghafilun. Hayo ni kwa sababu ya kuwa Mola wako mlezi hakuwa kuiangamiza miji kwa dhulma hali wenyewe wameghafilika. Walikullin darajatun mimma amilu وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Na wote wana daraja mbalimbali kutokana na yale walioyatenda. Na Mola wako mlezi si mwenye kughafilika na yale wanayoyatenda. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Na Mola wako mlezi ndiye mkwasi mwenye rehma, akipenda atakuondoeni na waweke wengine awapendao badala yenu, kama vile alivyokutoeni kutokana na uzazi wa watu wengine. Innama tuwaduna laatin wama bila shaka hayo mnayoahidiwa yatafika tu, wala nyinyi hamtaweza kuyaepuka. Qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu ddar innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sema, enyi watu wangu, fanyeni mwezayo, na hakika mimi nafanya. Mtakuja jua nani atakuwa na makazi mema mwishoni. Hakika madhalim hawatafanikiwa. Wajalu lillahi mimma dhara min alharthi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha li shurakaina فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Na wamemwekea sehemu Mwenyezi Mungu katika mimea na wanyama aliyoumba, nao husema, hii ni sehemu ya Mwenyezi Mungu kwa madai yao, na hii ni ya miungu tunaowashirikisha. Basi vile walivyowakusudia miungu yao havimfikii Mwenyezi Mungu, na vilivyokuwa vya Mwenyezi Mungu huwafikia miungu yao. Ni uovu kabisa hayo wanayohukumu. Wakadhalika zayyana likathirin minal mushrikin qatla awladihim shurakauhum liyurduhum waliyalbisu alayhim dinahum walau shaa Allahu ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Na kadhalika hao washirika wao wamewapambia wengi katika washirikina kuwaua watoto wao ili kuangamiza na kuwavurugia dini yao. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelipenda wasingefanya hayo. Basi waache na hayo wanaoyazua. Waqalu hadhihi